media markt, ceny są git. Promki wciągają jak wir, wbijaj do nas na Black Weeks. Głośniki JBL Party Box za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Media Markt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Na Pomorzu samochód uderzył w dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych. Będzie rządowa pomoc dla armatorów statków rybackich łowiących na Bałtyku. Na zwycięstwo z Holandią czekamy 46 lat. Może dziś biało-czerwonym uda się przełamać złą passę. Zaczynamy od poważnego wypadku w Lipnicy w województwie pomorskim. Prowadząca osobówkę kobieta uderzyła w dwie 15-latki na przejściu dla pieszych. Jedna jest w ciężkim stanie. W Lipnicy na drodze wojewódzkiej 212 doszło do potrącenia dwóch 15-letnich dziewczynek. Jak wstępnie ustalili nasi policjanci, kierująca Seatem potrąciła 15-latki, gdy te były na przejściu dla pieszych. Jedna z dziewczynek została zabrana przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala z ciężkimi obrażeniami. To są głównie obrażenia głowy. Mówił rzecznik bytowskiej policji Dawid Łaszcz. Drugiej z dziewczynek w ostatniej chwili udało się odskoczyć i nie doznała poważnych obrażeń. Kierująca autem kobieta była trzeźwa. Ruch na drodze wojewódzkiej w Lipnicy jest wahadłowy. Rosyjski przemysł naftowy w kryzysie, informują analitycy rynków paliwowych. Koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft liczą straty po wprowadzeniu unijnych i amerykańskich sankcji. Usiłują też odbudować uszkodzone atakami ukraińskich dronów rafinerie i ropociągi. Niezależny portal Meduza napisał, że od wprowadzenia zaostrzonych sankcji przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone minęły 3 tygodnie, a już można mówić o bolesnych konsekwencjach. Analitycy rynków paliwowych zauważają, że spada cena rosyjskiego surowca, dotychczasowi importerzy ograniczają zakupy i nie wiadomo co z zagranicznymi aktywami koncernów objętych sankcjami. Portal Meduza podkreślił, że import ropy z Rosji ograniczyły państwa uważane dotychczas za największych odbiorców rosyjskiego surowca: Chiny, Indie i Turcja. W związku z zamrożeniem płatności przez Irak Rosja wstrzymała wydobycie zdzierżawionych szybów. Zagrożony jest także majątek koncernu Łukoil, znajdujący się na terytorium Bułgarii, Rumunii i Mołdawii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku. Ponad 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę, ponad milion nawet o tym nie wie. Alarmują lekarze w obchodzonym dziś Światowym Dniu Cukrzycy. To choroba podstępna, bo na początku nie daje objawów i aby ją wykryć, trzeba wykonać badanie krwi. Mówi diabetolog profesor Leszek Czupryniak. Pacjent przecież nie wie, jakie ma stężenie cukru we krwi, jeżeli go sobie nie zmierzy. Objawy występują w przebiegu zmiany cukru albo wtedy, jak on jest bardzo niski, albo bardzo wysoki. Wtedy człowiek jest już bardzo chory. Natomiast na co dzień ma to znaczenie, czy człowiek ma cukier 100, czy 150, czy 200, a to już objawów żadnych nie daje, trzeba ten cukier zmierzyć. Nieleczona cukrzyca prowadzi do bardzo groźnych powikłań, jak udary i zawały. Armatorzy rybołówstwa na Bałtyku w ciągu kilku tygodni dostaną wsparcie finansowe, zapowiedział Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Przedsiębiorcy domagali się rekompensat finansowych po wprowadzeniu zakazu połowu dorsza w 2020 roku. Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego, którzy zostali pozostawieni bez możliwości pracy, dostaną wsparcie i w ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o wsparciu armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć pomoc finansową dla tych, którzy zakończyli funkcjonowanie. W ciągu najbliższych kilku tygodni po zebraniu wszystkich wniosków armatorzy otrzymają niezbędną pomoc. Rybacy komercyjni, którzy łowią na dużą skalę, dostali wsparcie od Unii Europejskiej. Kadra gotowa na przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zmierzą się na Stadionie Narodowym z Holandią. Poważnym bólem głowy dla trenera Urbana są kontuzje dwóch kluczowych zawodników, Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka. Reprezentacja Polski po 9 miesiącach wraca na Stadion Narodowy. Po raz pierwszy kadrę w warszawskiej twierdzy poprowadzi selekcjoner Jan Urban. Cała przyjemność. Mam okazję prowadzić reprezentację Polski na Stadionie Narodowym przy komplecie publiczności przeciwko takiej reprezentacji jak Holandia. I mamy możliwość wpisania się, że tak powiem, do historii. Przed nami fajne wyzwanie. To są momenty w piłce, gdzie jeśli chcesz, żeby cię zapamiętali, musisz zrobić coś ekstra. Polacy mają na wyciągnięcie ręki baraże, a Holendrzy są o krok od bezpośredniego awansu do przyszłorocznego mundialu. W ostatnim bezpośrednim pojedynku w Rotterdamie skończyło się remisem 1-1, a ostatni raz z Holendrami wygraliśmy w odległym 1979 roku. To 46 lat. Może dzisiaj się uda wygrać. Początek meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki.

A potem programuj, symuluj procesy przemysłowe, ucz się w praktyce. Nowoczesna pracownia robotyki to duma szkoły i świetnie przygotowani uczniowie. Wyślij zgłoszenie już teraz. Szczegóły na astorino.com.pl. Astorino. Zaprogramuj marzenia na przyszłość. Czemu pani Promocka śpieszy się do Auchan? Żeby zdążyć na Black Week, zanim będzie po herbacie. Bo teraz w Auchan przy zakupie herbaty Lipton drugie opakowanie gratis. A kalendarz adwentowy Lindt Teddy House 170 gramów 33% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Promocja do 19 listopada. A w loterii szczęście obranie do wygrania m.in. Toyota Yaris. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, tu kupuje. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Katarzyna First, Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Witamy się w to piątkowe przedpołudnie, które będzie obfitowało w muzykę najnowszą. Piątek to jest taki dzień tygodnia, który nie tylko rozpoczyna weekend, ale dla fanów muzyki jest także momentem, w którym możemy z wypiekami na twarzy sięgnąć po muzykę, którą obdarowują nas artyści, którzy zdecydowali się na to, żeby 14 listopada był dniem premiery ich płyt, singli albo innych wydarzeń znaczących w ich historii muzycznej. No to na początek płyta, o której dzisiaj będziemy mieć okazję rozmawiać z samą autorką. Tak boję się, że bez bikini. Kasia Linsi, Śmierć w bikini, Grzegorz Ciechowski jako artysta, jako postać, która stała się główną inspiracją dla Kasi w przypadku płyty Obywatelka KL. To jest premiera dzisiejsza i o tym, jak były dobierane utwory do tego wydawnictwa, jak to jest zmierzyć się z muzyką tak ważnej postaci, opowie sama artystka, myślę, że już za kilkanaście minut, a za kilka sekund, to znaczy teraz, piosenka dnia. Tego nam było trzeba. Porządna dawka dopaminy, czyli singiel Robin Dopamin. Pierwszy po 7 latach. To jest duże wydarzenie dla wszystkich fanów rasowego popu. Tak można nazwać tę historię muzyczną, którą tworzyła Robin i którą tworzy do dzisiaj, czego doskonałym dowodem jest właśnie to nagranie Dopamin. Ja mam takie poczucie, że mogliśmy wyczuć w ostatnim czasie delikatny revival, czyli taki właśnie powrót do tej stylistyki, którą proponowała i za którą odpowiada Robin i w dużej mierze ma to związek z jej obecnością na płycie Charlie XCX. Na płycie Brat, ale tej nie głównej, tylko tej, która zawiera bardzo, bardzo dużo remiksów. 20 minut po godzinie 10 i ta pora dnia oznacza, że zostało nam wszystkim, Państwu, ale mi także, jeszcze godzina i 40 minut, żeby zagłosować na naszych faworytów i faworytki w pierwszej trójce listy przebojów. 79. notowanie oczywiście dzisiaj o godzinie 19, no ale nadal możemy wybrać te piosenki, które chcielibyśmy w tym zestawieniu usłyszeć. I wśród nowych propozycji znalazł się ubiegłotygodniowy singiel Dry Scala razem z Krzysztofem Zalewskim, o którym opowie sam autor. Pomysł na to, żeby zaprosić Krzyśka Zalewskiego na moją płytę, pojawił się w zasadzie w dniu, w którym zdecydowałem się, że zrobię płytę. Akurat ten konkretny utwór od samego początku był dla mnie bardzo ważny, ponieważ również powstał w czasie, który nie do końca z uśmiechem na twarzy wspominam. I wydaje mi się, że emocja, która od początku towarzyszy tej muzyce, jest właśnie taka dość szorstka. Kiedy Krzysiek odwiedził mnie, żeby popracować nad tym utworem, nie znał go w ogóle. Puściłem mu go wtedy pierwszy raz i ku mojemu zaskoczeniu od razu chwycił za mikrofon i w ciągu następnych 25 minut nagraliśmy pierwszą wersję wokalu, która tak naprawdę nie odbiega zbytnio od tego, czego możecie Państwo słuchać w finalnej wersji. Jest to jeden z mocniejszych tekstów, jakie słyszałem w polskiej muzyce i zdecydowanie zachęcam wszystkich, żeby pochylili się nad sensem tych słów. A my zachęcamy do głosowania zarówno na tę piosenkę, jak i na wszystkie pozostałe. Znaczy na wszystkie się nie da. 10 głosów można oddać maksymalnie, także proszę wybrać tę swoją złotą dziesiątkę na dzisiejszy wieczór. Trójka Polskie Radio, / głosowanie. Jest to bardzo proste do odnalezienia. Mówię ci nie, gramy. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jak. No zacznie się od nowa. Mówię ci nie, nie otwieraj oczu. Mówię ci nie, warto budzić się. Rzeź, nowy krach. A ja w zasadzie dobrze się mam. Tak. Gdy też dobrze się mam. Wszystkiego mniej męczy mnie ten niepokój. Ale ja dobrze się mam. Tak. W zasadzie dobrze się mam. Wszystkiego mniej trzęsienia ziem leci na ręce. Z ekranu krew na Instagramie. Szczerze się aż pęknę. Mówię ci nie. Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie. Warto budzić się. Weź tabletkę na spokój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Echo, echo, echo, tak w refrenie tej piosenki Echo śpiewał zespół Sorry. Płyta Cosplay to jest trzeci studyjny album tej kapeli z Londynu. Premiera taka, no nie wybitnie świeża, bo sprzed tygodnia, a my w nowe w piątek staramy się trzymać rękę na pulsie jak najbardziej, ale trzeba przyznać, że tych nowości interesujących jest tak dużo, że zwyczajnie czasami te dwie godziny to dla nas za mało czasu, więc ja z wielką przyjemnością korzystam z tego, że mam możliwość nadrobić dzisiaj też kilka propozycji. Ja myślę, że płyta zespołu Sorry jest takim wydawnictwem, które warto, żeby jednak pojawiło się nie tylko na naszej antenie, ale też potencjalnie w przyszłości w Państwa odbiornikach, bo to naprawdę bardzo porządne gitarowe granie z takimi riffami, czasami w stylu retro, ale jednak współcześnie zaprezentowane. Tydzień temu Michał Wiraszko był u nas tutaj w studiu przy okazji premiery płyty Tak młodo się nie spotkamy. No i ta rozmowa po części spowodowała, że nie wszystkie utwory, które które były przygotowane, zmieściły się w audycji, ale bardzo się cieszymy z tego, że mamy możliwość rozmawiać z artystami właśnie w dniu premier i tak też wydarzy się już za chwilę w dzisiejszym Nowe w Piątek. Zapowiadana przeze mnie Kasia Lins zaraz zasiądzie przy mikrofonie numer 3, a jeszcze wcześniej jedna nowość, która także ma dopisek Nadrabiamy. Płyta zespołu Bar Italia. I Make My Own Dust, czyli Bar Italia. Płyta, która ukazała się tej jesieni. Cały czas bardzo aktualna, ale są takie tematy i są takie wydawnictwa, które z jednej strony wskaźnik aktualności mają na tym najwyższym poziomie, a z drugiej jest w nich też dużo przeszłości. Kasia Lins jest ze mną w studiu, obywatelka KL. Dzień dobry, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. No, Kasiu, po pierwsze gratulacje. To jest coś, od czego przyznam, że zawsze zaczynam rozmowy w Nowe w Piątek z artystami. Dziękuję. Dzień wyjątkowy. Jestem niezmiernie ciekawa właśnie jak ty. Jak się zwracać teraz? Obywatelko czy Katarzyno, Kasiu? Która osobowość jest tą dominującą? No właśnie jakaś sprzeczność we mnie jest teraz, więc ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Faktycznie jest tak, że na potrzeby tego projektu przybrałam sobie taki pseudonim, nawiązując oczywiście do klasyka. Jednocześnie takie alter ego jest przydatne i to zauważyłam już przy poprzednich swoich albumach. Występowałam oczywiście jako Kasia Linz, ale jednocześnie no, wchodzę w jakiś rodzaj roli, która mi pomaga przedstawiać te piosenki, opowiadać je, opowiadać też o nich, czyli taka sytuacja, w której jestem podczas wywiadu też jest takim rodzajem aktywności, w której lubię być w jakiejś takiej, może nie roli, bo to nie jest sztuczne, to zawsze wynika ze mnie, ale jednocześnie no jest jakoś osobno od tego mojego takiego codziennego bycia. Jestem bardzo ciekawa, jak się taka postać tworzy, no bo to jest jakaś, tak jak powiedziałaś, postać, to jest z mojej perspektywy część wizji artystycznej, którą posiadasz, którą posiadacie, więc w przypadku płyty, która korzysta z dorobku Grzegorza Ciechowskiego, ale jest płytą twoją, jak to wszystko się układa? Trochę chciałabym poznać historię dojrzewania w tobie tego projektu. Czy zaczęło się od wspomnień z bardzo wczesnej młodości? No bo umówmy się, byłaś kilkulatką, kiedy Grzegorz Ciechowski. Pewnie jesteśmy w podobnym mniej więcej wieku, więc ja automatycznie też myśląc o tobie, myślałam o sobie jako o tym dziecku, które słyszało na przykład w Listę 30 ton, pieją kury, pieją. Wiem, że to trochę tak, inny element, ale... Tak, milenialsi, bo zakładam, że jesteś milenialsko. Dzięki. Myślę, że kojarzą głównie te przeboje, które były promowane przez media mainstreamowe, czyli te największe hity, które do nas docierały. Wiesz, no jako dziesięciolatka nie zagłębiałam się w jakieś tam republikańskie albumy w całości. Zupełnie tak oczywiście nie było. To nastąpiło później z jakimś takim moim rozwojem i też zainteresowaniem polskim tekstem przede wszystkim, bo jakby od liryki wyszłam. I to było coś, co było najsilniejszym magnesem, jeśli chodzi o postać Grzegorza Ciechowskiego. Kompozycje były równie ważne, ale prawie tak samo ważne, może w ten sposób, że jednak to liryczne pokrewieństwo, jakieś takie zrozumienie i ciekawość doprowadziły mnie w końcu do tego, że bardzo pragnęłam, wiesz, to był mus jakiś, żeby to przetworzyć, opowiedzieć po swojemu. No, takie niecodzienne uczucie, wiesz, kiedy słuchasz innego artysty i masz takie poczucie trochę dziwaczne, że to jest o tobie, albo tak jakbyś ty to pisała. I ja miałam tak z Grzegorzem właśnie. Dlatego pomysł na cały album, a nie na pojedyncze covery, bo 5-4 lata temu, kiedy graliśmy trasy jeszcze z płytą Moja Wina, tam się pojawiały covery republikańskie, więc to już we mnie gdzieś tam kiełkowało, ale wtedy nie pomyślałabym jeszcze, żeby zrobić całą opowieść z tego. Czyli sobie tak rosło i w końcu się skatalizowało pod postacią tego albumu. A co było największym wyzwaniem, to chyba to, żeby stworzyć z tego jakąś jedną opowieść, jedną całość, wyrywając piosenki z różnych er Obywatela, no bo wiemy, że on przecież przy różnych obliczach się nam objawiał, nigdy nie był Grzegorzem Ciechowskim, był Obywatelem GC, była Republika, był też Grzegorz z Ciechowa, z którego korzystam podczas koncertów. No i to była taka zagwozdka, jak tutaj z tych wszystkich wyrwanych z kontekstu takich iskier stworzyć tę jedną całość. No i liczę głęboko, że to się udało zrobić. Ja mam takie poczucie, słuchając tej płyty, słuchając ciebie i też, bo wiesz, trudno jest, przynajmniej na tym wstępnym etapie słuchania płyty właśnie, mam takie poczucie, żeby wejść w jakiś jeden kanał, czy to jest płyta Kasi Linz, czy to jest płyta Kasi Linz z piosenkami Obywatela GC, ale tym spoiwem, popraw mnie, jeśli się mylę, czy takim głównym punktem zainteresowania, czy tym, co łączy was, to jest jakiegoś rodzaju metafora w tej liryce, bo jednak tak ja też odbieram teksty Ciechowskiego i tak też odbieram Kasię Linz, że no jakiegoś rodzaju metafora jest takim dominującym środkiem przekazu. No prawdopodobnie to był ten magnes. Wiesz, tych mianowników było więcej, stąd też pomysł, żeby w ogóle podjąć się takiego zadania, jakim jest przetwarzanie utworów kanonicznych. No bo to są ikoniczne, kanoniczne rzeczy w popkulturze. A przepraszam, czy ktoś ci mówił, nie rób tego? po drodze? Może takie bezpośrednie hasło nie padały, ale taka wątpliwość, wiesz, jakieś takie zasianie, o odważnie, o, ale czy na pewno, tego typu hasła. Ale to mnie chyba jeszcze bardziej napędza i nakręca. Nie powoduje we mnie jakiejś trwogi, która mnie paraliżuje i stwierdzam, że zmieniam zdanie, albo że może to faktycznie nie jest najlepszy pomysł. Wiesz, jeśli masz taką, zacznij to banalnie, ale taką potrzebę serca i ona jest bardzo silna i wręcz czujesz taki imperatyw, żeby coś zrobić, no to nie jesteś w stanie sugerować się takimi opiniami. Więc jeśli był pomysł i silna determinacja, to takie powątpiewania zupełnie nie przeszkadzają. Nie mogę nie zastanowić się nad tym, jak... Bo chodzi mi o to, ty powiedziałeś, w sensie w nawiązaniu do tej wypowiedzi właśnie, czy jakichś sugestii innych osób, myślę o takiej próbie dostosowywania się do odbiorców. To znaczy, że dzisiaj pewnie jest to wielkie wyzwanie dla artysty. Oczekiwania. Znaczy, takich artystów, koniunkturalistów na pewno, no to, bo oni muszą myśleć o tym, żeby to faktycznie spotkało się z jak największym odbiorem, jeśli chodzi o liczby, zasięgi i pochodne. Ale myślenie o tym w trakcie procesu, nazwę to górnolotnie twórczego, jest w ogóle zgubne, bardzo uważam. I jakoś szczęśliwie mnie nie dotyczy. Wczoraj na przykład miałam takie w sobie uczucie, wiesz, kiedy zastanawiasz się, Boże, jutro premiera, przecież już nic nie mogę poprawić, miksów już nie zmienię, nic nie mogę zmienić, to jest jak jest, wypuszczam to. I taka bardziej może ciekawość, o, to chyba jest ciekawość, jak ludzie to odbiorą, ale nie takie zastanawianie się, czy komuś to się, nie wiem, czy komuś podpadnę, albo czy ktoś uzna, że to jest jakieś niepoprawne. Albo czy wskoczysz na szczyt playlist. To już właśnie, to zawsze jest dla mnie efekt uboczny. Jeżeli się uda, super. No bardzo się z tego cieszę. Każdego cieszy duża liczba słuchaczy i zasięgi, ale jeżeli traktujemy to jako cel, to wydaje mi się właśnie zgubne i szczęśliwie nigdy nie miałam takich myśli. Myślę, że to mogłoby paraliżować. Twoje myśli i twój środek przekazu, twoja twórczość jest teraz w punkcie obywatelki.pl i my posłuchamy nagrania z tej płyty. Drugi raz już dzisiaj, w sensie druga piosenka, bo zaczęliśmy od twojej płyty, także audycję. To zapytaj mnie, czy cię kocham. Możemy zagrać? Mogę cię zapytać. Niech będzie. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Kasia Lins jest ze mną cały czas w studiu, obywatelka KL. Cześć, dzień dobry ponownie. Po raz drugi. Porozmawiałyśmy trochę o tym, jak pomysł na płytę w tobie dojrzewał, jak to jest zderzyć się z twórczością Grzegorza Ciechowskiego, czy właściwie co w tej twórczości no, było dla ciebie takim najmocniejszym imperatywem, który długo dojrzewał, ale ja też chciałabym zapytać, jak powstawała tracklista? To pytanie brzmi może dosyć sucho, ale no, w nim jest, podejrzewam, że sporo historii, bo dobór jest twój, autorski. Tak, to jest bolesna historia z tracklistą, bo miałam ochotę zrobić 50-piosenkową płytę i taką bym najchętniej wydała, gdybym miała odrobinę więcej czasu i naprawdę płakałam, kiedy wykreślałam. Musiałam sobie jakiś taki klucz razem z Karolem Łakomcem, który produkował ten album wraz ze mną. Musieliśmy sobie stworzyć jakiś system odrzucania, no bo tylko w taki sposób mogliśmy jakoś tak tę pulę główną wyłapać i ułożyć. Więc na początku były to piosenki, wszystkie, które nam się tak jak były najbliższe, zarówno mi, jak i jemu. Później ograniczyliśmy te pule według pomysłów na aranż, na opracowanie, czyli te, które były jakieś takie niepewne, takie dotknięte, odrzucaliśmy od razu. Myślę, że to, co pozostało, to co najbliższe mi lirycznie ostatecznie, bo najważniejsze było, żeby stworzyć playlistę, która ze sobą współgra. A wyszło na to, że to jest historia silnie relacyjna, erotyczna, senna, taka z jakimś drive'em, napięciem, więc taka emocja towarzyszy temu albumowi i tym piosenkom. Tak to czuję. Trochę jest to też odpowiedź na właściwie moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o to, co z twojej perspektywy jest jakby w centrum tej historii, którą jest płyta Obywatelka KL, bo to myślę, że to nie jest tylko krążek z muzyką. No, opowieści, to jest też jakiegoś rodzaju historia, którą z którą ty się zderzasz, którą ty przedstawiasz. Tak, ja w ogóle myślę, że to, co najciekawsze w Grzegorzu, to jest ta osobność, która polega w dużej mierze, według mnie oczywiście, na tym, że on miał niesamowitą taką kobiecą wrażliwość, która jest niespotykana wśród mężczyzn albo nie jest z łatwością przez nich wydobywana na świat, nie jest werbalizowana, to jest zawsze jakaś blokada, a tutaj taka niesamowita, no, ciężko mi powiedzieć, czy łatwość, ja to jako odbiorczyni tych piosenek czytam jako łatwość, nie wiem, czy przychodziło mu to z trudem, ale jest tam ta właśnie taka jakaś wrażliwość na detal, na niuans, na jakaś taka delikatność, czułość. No to są emocje, które rzadko przypisuję mężczyznom i to wydawało mi się tym, co należy tutaj zaakcentować, uwypuklić, a jeszcze śpiewane kobiecym głosem wybrzmiewa silniej. I chyba to też było tym takim głównym czynnikiem, który miał wpływ na samą tą tracklistę. Rzeczywiście jest to też coś, co rzuca się w uszy, słuchając twojej płyty, no, że nie ma takiego zgrzytu w kontekście tego, że no jak to teksty mężczyzny, tak ikonicznego mężczyzny, śpiewane przez kobietę, no jest tu pewnego rodzaju płynność wyczuwalna. No jak się okazało i też nie chciałabym sobie przypisywać tutaj tej zasługi, bo wydaje mi się, że to jest zasługa samych tekstów i kompozycji, które są właśnie poza płcią, jak się okazuje. Tak mi się to wydaje, że słyszymy to w ustach kobiety i wydaje nam się to naturalne. Więc nie wiem, czy przypisywałabym sobie właśnie tutaj tę naturalność. Wydaje mi się, że ona wynika silnie z tekstów. Albo właśnie to, że te wszystkie cechy, które przed momentem wymieniłam, kojarzą nam się z kobietą właśnie. I dlatego tak to płynnie brzmi w moich ustach, nawet jeśli nie zmieniałam tego rodzaju z męskiego na żeński. Ja chciałam też zapytać ciebie o to, bo wspomniałaś o tej bardzo długiej playliście, która powstała pierwotnie, utworów, które chciałaś nagrać i wykonać. Czy to oznacza, że osoby odpowiedzialne za dorobek Grzegorza Ciechowskiego dzisiaj dały ci totalnie wolną rękę co do tego, co możesz zrobić z jego muzyką? Tak, nie tylko wolną rękę, ale też ogrom wsparcia i wiary w to, że zrobię to dobrze, albo że faktycznie wyczuli we mnie tą silną potrzebę zrobienia tego, więc trochę wiesz, nie mieli wyjścia. Ale tak naprawdę. Tak, no właśnie, no, nawet nie musiała. Myślę, że to było coś, co było dla nich też oczywiste, że ja to bardzo czuję i być może też słyszeli to w moich piosenkach, że to jest powód, dla którego, że to jest jakieś przedłużenie tego, co ja wcześniej robiłam dla mnie i że to wynika po prostu z silnej chęci, a nie z jakiegoś, wiesz, właśnie koniunkturalizmu, jakby się mogło wydawać, bo no, bo tak jest po prostu. Ale oprócz tego wsparcia takiego duchowego, które od nich dostałam, też symbolicznie wsparli mnie takimi artefaktami grzegorzowymi, jak na przykład Yamaha, czyli instrument, na którym on grał, ten jego oryginalny. Miałam szansę przez ten cały proces pisania tego albumu korzystać z niego, inspirować się tymi brzmieniami, które tam pozostały też wgrane przez różne sample, loopy. Dostałam też, no takie właśnie, wiesz, no, symboliczne sytuacje, jak jego okulary choćby, które też pomagają mi tę postać jakoś stworzyć. A ty jesteś albo przywiązana do przedmiotów jako Kasia Linz? W sensie, wiesz, masz amulety i... Właśnie to jest ciekawe. Ja nie jestem Ezo, ale to wydaje mi się, że to jest ponad, to jest jakiś meta w tym sensie takim duchowo-artystycznym. W tym sensie jestem, że to jest moje, to jest moja religia, to jest moja cała duchowość, popkultura, kultura, wszystkie rzeczy, którymi się otaczam, to właśnie mają związek ścisły z tym. No dlatego to jest takie, no nie wiem, to jest jakiś taki pierwiastek, który jednak coś robi. To coś robi, to co coś robi, to jest płyta twoja właśnie, Obywatelka KL. Jeszcze w skrócie może wspomnijmy o koncertach, dobrze? Bo one są zaplanowane, więc gdybyś mogła, jeżeli jest to możliwe oczywiście, bardzo chętnie. Nie mogę się doczekać, bo to wszystko, co zarejestrowaliśmy na albumie, no to jest jedna rzecz. Te piosenki brzmią tak, jak brzmią studyjnie, ale druga odsłona to jest ta żywa i teraz na tę część nie mogę się doczekać, a premiera w Toruniu 12 grudnia, gdzieżby indziej, musiało być w Toruniu, więc zaczynamy tę trasę premierowo, dlatego że kolejne dopiero w marcu i kwietniu, czyli ta taka główna część trasy odbędzie się wiosną w prawie wszystkich największych miastach w Polsce, więc zapraszam gorąco. To będzie zupełnie inne doświadczenie niż album. Czekamy zatem na koncerty, ale na razie słuchamy płyty Kasia Linz. Bardzo ci dziękuję, za to, że nas odwiedziłaś. Dziękujemy za tę płytę. Dziękuję. Bardzo również. I chyba możemy dać słuchaczom jakiś egzemplarz fizyczny dzisiaj ależ przy okazji naszej rozmowy. Należałoby. Wypadałoby jak najbardziej. marta.malinowska@polskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie tej płyty. Jest nie tylko bardzo dobra muzycznie, ale też bardzo ładna fizycznie. A jeżeli ktoś lubi właśnie zbieractwo, tak, trochę to tak może jest. Skorzystać. Gadżeciarstwo. Dokładnie.